Tu Trójka, środa, 15 lutego, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędzię rozpatrującą wniosek o areszt dla króla oszustw metodą na wnuczka. W serwisie Trójki będą też najnowsze doniesienia z konkursu skoków narciarskich w południowo-koreańskim Pjongczangu i nurkowie pod lodem w poszukiwaniu mężczyzny, który wpadł do jeziora Dłużec. Na początek prokuratura krajowa, która wszczęła śledztwo w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi o sędzię Warszawskiego Sądu Rejonowego, która rozpatrywała wniosek o areszt dla uznawanego za pomysłodawcę oszustw metodą na wnuczka Arkadiusza Ełu, pseudonim Hoss. Informuje o tym rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. W dniu dzisiejszym prokuratorzy z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczęli śledztwo w kierunku artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 189 paragraf 1 kodeksu karnego. Postępowanie to dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i bezprawnego pozbawienia wolności Arkadiusza Ełu, pseudonim Hoss, przez funkcjonariusza publicznego. Z analizy prokuratorów wynika m.in., że sąd przekroczył termin 24 godzin, które ma na ewentualne aresztowanie podejrzanego od chwili przekazania sprawy przez prokuraturę. Hoss został zatrzymany na początku lutego, usłyszał zarzuty popełnienia w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oszustw metodą na wnuczka na łączną kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Prokuratura wnioskowała o jego aresztowanie, ale Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa do wniosku się nie przychylił. Orzekł poręczenie majątkowe w wysokości 300 tysięcy złotych i dozór policji. Hoss natomiast przestał zgłaszać się w komisariacie w Poznaniu. W serwisie Trójki najnowsze doniesienia z południowo-koreańskiego Pjongczangu. Kamil Stoch ponownie na podium konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkurs wygrał Austriak Stefan Kraft, drugi był Niemiec Andreas Wellinger, a w pierwszej dziesiątce uplasował się jeszcze jeden Polak, Maciej Kot, był siódmy. Stoch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nurkowie weszli pod lód w poszukiwaniu mężczyzny, który wczoraj wieczorem wpadł kładem do zamarzniętego jeziora Dłużec, niedaleko Bani w powiecie gryfińskim. Na miejscu jest straż pożarna i m.in. nurkowie ze Szczecina. Pierwsza próba odnalezienia mężczyzny zakończyła się niepowodzeniem. Dno jest bardzo zamulone. Strażacy przeszukali teren w obrębie 10 metrów od zatopionego kłada. Gdy nurkowie się ogrzeją, podejmą kolejne próby, mówi Tomasz Kubiak z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Warunki są bardzo trudne. Minusowa temperatura, każde nurkowanie pod lodem stwarza niebezpieczeństwo również dla naszych strażaków. W miejscu, w którym załamał się lód pod tymi mężczyznami jadącymi kładem, jest bardzo cienki lód. To może wynikać z tego, że do tego jeziora w tym miejscu wpływa mała rzeczka, czyli wody płynące, które podmywają ten lód, co też może spowodować przemieszczenie się ewentualne tego ciała z miejsca, w którym znajduje się kład. Przypomnijmy, do wypadku doszło we wtorek około godziny 19. Dwóch mężczyzn jeździło wtedy kładem po zamarzniętym jeziorze. Nagle pękł lód. Jeden z mężczyzn, 48-latek, wpadł pod taflę. Drugi, 44-latek, zdążył się uratować i zawiadomił policję. Mężczyzna wczoraj wydmuchał 2 promile. Policja wszczęła postępowanie, jednak przesłuchanie mężczyzny będzie możliwe dopiero, gdy wytrzeźwieje. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Rekordowy poziom przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym i religijnym po referendum w sprawie Brexitu odnotowuje policja w Anglii i Walii. Od czerwca do sierpnia liczba tzw. hate crimes zwiększyła się w 3/4 okręgów policyjnych. Komisja do spraw równości i praw człowieka ostrzega, następna fala może nastąpić już w przyszłym miesiącu. Chodzi o spodziewaną decyzję formalną o uruchomieniu Brexitu. W czerwcu zanotowaliśmy 40% wzrost przestępstw z nienawiści. Szczególnie widoczne było to w tygodniu tuż po referendum. Mówi BBC Mark Hamilton z National Police Chiefs Council, organizacji koordynującej działania regionalnych oddziałów policji. W hrabstwie Lincolnshire, najbardziej eurosceptycznym okręgu na wyspach, liczba zgłaszanych przestępstw z nienawiści zwiększyła się o 60%. W referendum 2/3 mieszkańców hrabstwa chciało wyjścia z Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta informacja kończy ten serwis. Z Trójki kolejne o 15. Słoneczna pogoda w całym kraju przyniosła duże ocieplenie. Temperatura w Koszalinie, Szczecinie i Jeleniej Górze sięgnęła 10 stopni. Niewiele mniej jest na Dolnym Śląsku i Śląsku oraz na Podkarpaciu. W centrum około 5 stopni najchłodniej. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu około zera. Popołudnie słoneczne, wieczorem na wschodzie zachmurzenie będzie duże. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, Trójka górą. Czyli zimowy festiwal pod Strzelnicą. Już od czwartku.

Czy to możliwe, że ja 9 lat nie przynosiłem tej płyty ze sobą do studia? To album, który był jedną z głównych płyt około 29 listopada 2007 roku. Roman Kostrzewski dziś obchodzi swoją urodziny. Wiem, on państwa przyzwyczaił bardziej do swojego głosu z utworami zespołu Kat. No ale nie zapominajmy o jego solowych dokonaniach. To muzyka z płyty, z albumu Woda. Woda. Mam pobrudzoną tę okładkę, nie rozstanę się z nią, bo jest napisane dla pana Piotra, więc to moja jest ona. Ale cieszę się, że mogłem dzisiaj przynieść ze sobą tę płytę. No tak się akurat ułożyło, 15 dzień lutego. W kalendarzu dzisiejszym, oprócz urodzin pana Romana, raczej smutne daty, że rocznica odejścia Nat King Cole'a, że rocznica odejścia Little Waltera. O nim tak dużo ostatnio opowiadaliśmy, ale to raczej z powodu Micka Jaggera. O rocznicę odejścia Zbigniewa Seiferta, rocznica, gdy odeszła od nas Karin Stanek. No, taki dzień. Państwo, od czasu, gdy słyszeliśmy się ostatnio, też przybyło nam smutnych rocznic w naszych kalendarzach. O pani Krystynie Siemkiewicz, piękna wczoraj audycja i w ogóle dużo. O Al Jarreau troszeczkę mniej, bo on troszkę chyba dalej od nas. Ale pomyślałem sobie od razu, że spróbuję odnaleźć nagranie, którego myślę, że nie odtwarzałem dla państwa ze 20 lat albo więcej. To jest nagranie, które on mi dał. Kiedyś opowiadałem państwu, że poznałem artystę. To było na targach Midem. A potem, gdy on przyjechał do Warszawy, występował w Kongresowej, w jakimś cudem on mnie pamiętał. Ja poprosiłem o utwór i no, wyrażono zgodę. Odnalazłem go. Długo szukałem, od razu przyznaję, ale odnalazłem. Tak zabrzmiał w Warszawie w sali kongresowej. Utwór rozpoznają państwo po... to będzie fragment większej całości, ale i tak masz 6 minut z sekundami. Rozpoznają państwo od razu właściwie po... No nie od razu po pierwszych taktach, ale w pierwszej minucie. I rozpoznają państwo z wielką radością. Better not to be so polite. Will you be good over a light? Stop a little conversation and just all right. When you keep it talking, happy talk. Take a little bit of time with me. The pretty little baby, five, five, five. Stop your busy day and take the time out to see, girl, that I am alive. Well, the wrong going out of my way, just like a spot, you stay not a single but two. It's a pen on my mind, and the time still on the while I fall for me. Happy to just the two of me, with your spiders from two, you're free to send me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer me a life, $1,000, but you know it's all right. Come on, ain't fine. Stop a busy day and make the time out. See that I am in my life. But I'm going out of my way. So if I stay, not a single word to say. It's a pain of mine and I'm trying to get all of what I love for me. I'm a two-step to my feet. So I can step to the feet. It's sending me on my way. Baby, you can say I'm only pleased to understand. You could offer me your hand. Hugging and a tugging, it could be so grand. Tak było w Warszawie, w sali kongresowej w 1994 roku. Piszą Państwo, to był mój pierwszy krok podróży i życiowej fascynacji jazzem. Al Jarreau odszedł od nas w niedzielę. Miał 76 lat, ciężko pracował, dawał koncert za koncertem i źle się poczuł i postanowił odwołać koncerty, no ale jak się okazało, ktoś odwołał resztę koncertów za niego. Wspaniały, wspaniały artysta. Nie wiem, tak czasami myślę, że ktoś się uparł, żeby przywoływać te nazwiska, ale właśnie w momencie, kiedy one chcą przejść do tej największej orkiestry świata. Drodzy Państwo, nie podałem adresu, ale i tak płyną listy. Adres korzystam ze skrzynki audycji Minimax, a więc adresem będzie minimax@polskieradio.pl. No i czy ja mogę nowe płyty? Nową jedną zupełnie. Jej nie ma jeszcze. Ona się powinna ujawnić pod koniec tygodnia. Dziś jeden z niej fragment, ale w ogóle powiem Państwu, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć to jest takich, żeby od razu do Państwa uszu. To zupełnie inna szuflada, no ale tak jak żeśmy ustalili, w talii dzisiaj jest siedem asów. więc muszę sięgnąć do listów. Pierwszy list to będzie jeszcze o utworze Take Five à la Jorou z kongresowej. Dokładnej daty nie pamiętam, ale to jest do odnalezienia w razie czego. Rok 1994. Wywołali mnie państwo do tablicy listownie, listem elektronicznym. A czy pan, panie Piotrze, pamięta i może ma Dave'a Brubecka, czyli oryginalnego autora i oryginalnego rozpowszechniającego to nagranie z kongresowej? A no właśnie. To ja odpowiadam. W momencie, kiedy Dave Brubeck przyjechał do Warszawy i dał koncert w sali kongresowej, to tego utworu chyba jeszcze nie było. Mały Piątrek był na tym koncercie, proszę mi wierzyć. Byłem z rodzicami, bo samemu jeszcze nie mógłbym. Wtedy mama by nie puściła, żebym ja samemu poszedł na taki koncert. I wydaje mi się, że wtedy... No wtedy ja bym nawet nie poznał tego utworu, gdyby był, ale nie było takiego utworu. Co najbardziej mi zostało w pamięci z tego koncertu, to Paul Desmond, grający na kontrabasie. W Polsce był taki Roman Gucio Dylong. I to było podobne, ale to są zupełnie inne opowieści. Więc teraz odpowiadam na pytanie drugie, skoro już nie przy tablicy. Dlaczego nie uprzedziłem, żeby zapiąć pasy i żeby zatrzymać samochód przy tym nagraniu à la Jorou? Nie dało się i słuchać, i jechać. Dobrze. To już było. A przed chwilką Tim Bones, naprawdę nowy Tim Bones, takie rzeczy o tej porze to tylko w tonacji. No proszę, jakie państwo listy piszą. Nowa płyta Tima Bonesa i warta państwa uszu. Obiecuję, że ją rozpowszechnię i przybliżę państwa uszom w najbliższą niedzielę późnym wieczorem w audycji Minimax. A teraz... Minuta i 30 parę sekund po wpół do. No właśnie. Tydzień temu słuchaliśmy nowiusieńkiej wersji zespołu Kansas. A teraz... A no właśnie. Czyja to wersja? Give you my love.

A więc to jest nagrodzony blues, nagrodzony statuetką Grammy w niedzielny wieczór. Fantastic Negrito. Ale w bluesie przyznano statuetki dwie, o ile się nie mylę. Tę drugą dostał 83-letni Bobby Rush. Właśnie. Takie dwa bluesy obok siebie i to nagrodzone statuetkami Grammy. Fantastic Negrito przed kilkoma minutami, a potem przed chwilą. Bobby Rush. Bobby Rush bardzo emocjonalnie podszedł do tego, wzruszył się, mówiąc, że on nagrywał od 1951 roku i cieszy się, że on dostał taką nagrodę. Ale powiedział, są tacy, którzy, ja ją dedykuję tym wszystkim, którzy jej nie dostali. Bobby Rush. Jeszcze, jeżeli będą Państwo chcieli, proszę dać mi znać. Możemy wrócić do nagrań tych artystów. To teraz tak, szybko powiem, że bardzo lubię ten okres, tę pierwszą połowę lutego. Szczególnie takie dni, kiedy urodziny mają Steve Hackett 12, Peter Gabriel 13, Piotr Szczepanik 14, Roman Kostrzewski 15 i 16 Czesław Niemen. I dużo miłości jest tam w środku i Państwo mi o tym też przypominają. Dziękuję za wszystkie piękne kartki i za wszystkie piękne słowa i obiecuję nie zaprzestać. A teraz najkrótsze nagranie z dzisiejszych. Tak, bo to tylko sama końcóweczka albumu. Może nie ostatni utwór, ale ten zamykający, no nazwijmy to, zamykający drugą stronę winylowej płyty. 50 zaledwie sekund. And in the end, the love you take is equal to the love you made. Tak się wczoraj przyglądałem tej płycie. Oczywiście, że to Abbey Road grupy The Beatles. I myślałem sobie o tej drugiej stronie płyty i ile by można z tych utworów tak obok siebie, przecież one się tak cudownie łączą. 47 minut trwała cała płyta. Dzisiaj mało się pamięta o płytach, które były wydawane dawno, dawno temu, a to rok ważny. 1969. Drodzy Państwo, jutro urodziny Czesława Niemena. Wiem, że nie ma go z nami, ale ta muzyka jest i pozostanie. I obok Dnia Zakochanych, ten najpiękniejszy utwór o miłości. I zamiast słów twój wizerunek